هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه ترسم شغلة وخالو بدا الراس كابسي هرجيس لما ما ترسي شوكا ماكس باسواني داكات خود دزاني شغلة في البازا كس نزاني تبيلاني چي بو دادني بويا اقال لبي وحافيس ارام كميك روستا داني درنق ما راوست کسی مریشک مریشک راوسته راوسته هر داد گیرم راوسته راوس هر ایست داد گیرم راوسته بچه گره کنن ها نزیاتی آوی پیپ کنن یارم تیم دن باشتیم یا دل بیگرن باشا براستی عمریش که زور مادوی کردم نه هیلم راب کی منیش نه هیلم لکو تا اید اگرتم مریشه چی زور بدبختی بلان برس شرزاد آتی لم مریش کده که بگو من پخی دکمو دیخم چی برا سری دبری بله بله بگو من اما زور زیداخا بگو من دمیوی سوری بکمو با بوانه آهنگ جی گواسنوی کسی برام بگو من ام مریش کده بیتر خوارنه چی بطن با آهنگ که بلان برس شرزاد منوانه زنم مریش که کارایی لگل تو بید رای او مریش کم لگرنگ نیه کبره چ اما راست آرام هر وها زور تو ریا زاری چاوی سقل رشکه بکشید تنها لبر اوی گوه قیره قیره ریکو بزاری دکات ها؟ بلام نتوانی ام کار بکات چون که بار سالر نیهش استاد روم نگره ایوه؟ نزانم لانه ایا موسیقی بوتی دراز کال و پیده تید نتوی تیتر بمشیر بخوای دوزی موا لوانه بتوانی ببی مشنش بخوای توا با تاقی که نوا ها؟ هول دا و گوره بی راست کل بله بم شیوه افرین ها؟ دانی او چی دکی؟ هر ایستا بیه نخوارو دی؟ خاتو نزیبا ای سیرد نکردو ایستا راست کل دتوانی بیمشن شیر بخواتو ها؟ اما مانه اوه باش گشه دکات اما راستا کواتا چی تر شیر خورنیا؟ ماکس، پیویست زور آگل لشالاو بید، تیه گیشتی؟ هیوه، آیا لبیلانکم گیشتی؟ باله، ارچی من اوه کوا بکم ساگکی من هرش بکاتا سر ساگکی دانی، مگر وانیا؟ باله، من دلنیام ساگکی تو بیسر لساگکی او، حتی اگر ساگکشت دورا، گرنگ اوه ساگکی دانی آگه لمن نمینه هرجیز مترسات، چون که ساگکم زور بهیزه لمو پیشیت ساگک پی نوی راوا تزانم بلاو ساگاکی دانیش به هیزه هیوه ده توانین شرکه را بگدید که تی کراسکا لیلانکا دینوه دره و باشا تی گیشتم ها هلو دنگو باسیا آهنگی بو گواسنوی برازای براش سرداد است دست پیده کت پیده چی دانیش بچه بو آهنگا که زور باشا ای خزمت کارکیان اولا مالوه یا هیوه دی ها برای عصر قرارش یکیم از ایجا دره ای به انقص دیوی خلچی بیزار بکن اگر بم توانی با بیگرم دنبر دمال اولانو قفص بندم دکرد اول چی داری؟ او قرارش که دانی نیا؟ دانی نتوانی برای اگه اگو مانی بدن کی؟ زور بده خواه نتوانم اها او بگه که ها ها شی ناشی نی بیتام لینا گرم آهنگ کمالی تگل بگده ای نشانه دردو بلا ده بیبت کشم بمبوده خانم او قل رشه بیتاما جوه بگره دانی اگر او قل رشه لیره دون نخیه و او دار کاری دکام تیگه ایشتی برای شیرزا زور تو رایا بلام ریکو ما بستی اونو بو بیزاریم کار ریکو بسا لانه که درده هنمو باشم برو شقامه که دارم دوی ثواب که ام ساگه اگه لمن نمینه تا تاو دبم ایا تیگشتی دبینی ساگه کم چون دی بزنه ریکس ایوانیا دی که آتا ساگهت برالاکه نه بگره و موسیقی دی صاگه که برده ریکس هیروش برا دی ساوری چی دکی؟ دی هیرش برا دی بسری دازال با اما ایت سوده کینی ها لانه رکس نیوش داری لگل بکا ایتر سلوک بوده گره تو دواوا هیرش برا بهیزا باب چی بزنی بوشوی روی سگه که دوی تو روی خوی بم آجالا بتو که براجه چون که سگه دانیش کسی بهینه آن که سگه کی بهیزا یوا وازن سرگشت شد با چه شما بود روز دکا چی روی داوا ها ای اوه نه خوشش ناخوش اوانه نخوشه چیه؟ هیوه برا که ریکس ببرای برای هنی مکس او چی روی دوا؟ او چی خاتو ندیبا؟ سگه پاسواله که هاتو با اجلا پچوکه کن واری اوانش بونه که نخوشی املاو کرده و بلی رو بروین ها؟ ریکس دی خستوا؟ که پاوان باری؟ ها؟ من نبوم بلکو شالا بو آه گوانو کرده اوان تو سلامتی؟ ورا ماکس بدون هوا دانی ورا بگره هوا مرو آی دبیت آنالم جان لبرانت بکم هوا راوست لبرانت داو کلا کاتی چیزور ناسک بو لبر بو نکش آهنگ کتیک تو دلنیام باب مسرزنش تم دکات کاتیک دگری تو مالا لقل آواج داد توانی من نبو اگر ریگه با من دالان داده ای که واجان لبران بخیو بکن اوان نابیم آجالا گتکیه لنو مالان بخیو بکنید پیده سید کراکم با هوی ام آجالا بچو کانوا ایوی بیزار کرده بی تو کانه که زور بساده ای وردگری چو که بخود لیوی نبوی واتی نگه هیز روی نداوا کاخه آهنجی گواسنوی چیشی برا کمی تیگ دا برای اکس کاکسانانیش لیوی برو داوا که دی تو پشجیری قسکانشم دکا براستی بونی او جیاندارانا زور نخوش بو من زوری نما بو با تواویل هاش خوام بچم زور راستا هشتان بونه که هرماوا کاک سردار بگو ما توش برپرسی لوای که روی دا بلام لمو پیشتی چی وکو او روی نداوا سنجار یک آموشگاری دانیم کردو هلم باره و دل نیابم انجام که واق خراب درده چیت بایم بس کردم من داله چی هارو حد سا که بم آجالانه و واری و بایم کراکم برپرسی توابی امرو داوا نیه ششکه لو کاته و دست پیکر که کراکت دستی کرد و بکیو کردیم آجالانه با تایبتی قل رشکه با درباره قل رشکه قصه نکین گفتو گوی گرنگ تر منه آجاله گزکه که هرده کجم بلام کک سردار باور نکم کشتنیان با تو نیش راست بید سپاس پیتسونه که دانی بانگ بکین و قصه لگل داب کین بزانین او چی دالید اما با تو نیشی زور باشه خاتون زیبا زحمنه به دانی بانکا بسر چاو جوی بگره برس شارزاد راکم آجالی خوش دوه بایه بخیوی اندکت زاد کاد لیرکم لبرانبر او به هیچ شویگ نلی دین کجم امن لام گرنگ نیا بکشید یاد نا گرنگ آوه امن لینا گرم ام آجالی گزکانه لیره بمینن بله معنویان باش نیا شو تم باش دلنیام تو دزانی حوکاری امرو داوی امرو چی بو رای خود بله کورکم بلام لمو دو برنبر امکارانه چی دکی ولم دوا یکم زر امر رای خوم دلیم کاغ شیرزاد بو استبا سرطا جمال دانی بید نم دزانی ابونه سمو رکن دری دکن اون دنا خوشو بیزار کرا اوی روشی دا بوی توانی او کرو بو کسا گگی پیان دواری هر جیس لمو پیش ام بونه ام بلاو نکردو توا کوا تا توانی سمورکان نیا زیادر آگام لیانده بید دلنیا تانده کموا دانی تو همو کاتیگ لما لونید بویست اگد رکان هر کاتیگ بیانوی لما لکت نزیگ دم نوا دانی قصا که برس شرزاد زور راستا تو هرچند آگا در نبید بلام نتواند رگلم زور روداونه بگیری کاتیگ لیرنی دانی بابت راز دکه اگر تو نتوانی بیان کشی او آسان هم دیان کشم واز لم قصانه بینه واز دلیدنم دانی خود تاریک بوام آجالانه بکه بلام پیم باشه دوریم خیه و اگر اون دخورا که بشتانی نکرد اواز یادتر تم بودینم هی دانی بله دی زو پیم بله چل جیان لبرکان کرد ها وله نو سبته کدن زبو چه انده بای فره انده دی ها نه برس شرزاد دیم بم بو درستان لبه برالله انده که بله لدرستان هلانیک بخواهند دوزنه و خورتش لیوی پیدا دکن براستی زرانشی گوله یا کولکی زور بنرخه برش شرزاد تو چک دزانی من حز نکم باسی اما بکرید بله و خدا دگل همو اوی روی دابو های شالا او بو اه تو غمباری با دیابو نوین وان یا دانی؟ هر جیس لی خوشناب من لوی کردی پیوی سلسر زور آگر لی بی دزانی آرام شالاو که راز کال داد زید لبر اوینی که خوشی دوید بلکو تنها حزب ازردانی کسانی تردکات من بروام وای جاری چی تریش هول دادار راز کال بد زید تکل لی دکم پاسوانی بکا دزانم دبش کسی پی بینم بلام دانی چون دتوانی بسری دازال بید؟ خون فیری مشتا کولا دکم چی فیرد دکا؟ ماموستا یک دادوز ما خوات لگال خوات لگال دیگا که باشا ورنه دره و استا ما ترسن باچم لی بگرن لی استا و کس نیا پشتی پی بستن بای پیویسته لسر تان خود تان خوراک پیدا بکن لی جانداری درندش آگه تان لخود تان بی دی زو برون ها دي برون خوتا لقل استم بدلتان چی کرد به های زیابونای هاور کنم لیم بلام درستان باین زور گنزاوترا بی اوی کس بیزار بکن بلام ترسید دلو درونی دا گرتم نو گراز کالیش روشک بید اوالیم دا ببرید بلام بریارم دالی استاو بیر لما نکمو چون که راز کالیش تا بچو که دی چیشی نیا بوی نتوانی به من بجی بارس شرزاد اتومبیلش کری اگر چی نازانید باش لیه بخره بای خوی فریش فری دکرد لشقا مکانی شارچ ککین بمش دانی و بارس سالاری خست قاقای پیکنین لخو بایی بون وای لبارس شرزاد کرد که گالتا با اسپکی بارس رزاب کرد چون کنی دتوانی بخیرائی لگل اتومبیلکی او بروان بالام لکو تایی دا توشی روداوی چی نویب هم روداوانا لالقی دا هاتون دبینید.